بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد سورة الصافات دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو لسورة الانعام او مخي لسورة لقمان ترتيب قراني كي ودر شم نمبر سورة دي او ترتيب نزولي كي شبك پندوستم نمبر سورة دي عربت دری سورہ صافات دا سورہ یاسین سردار سورہ یاسین کے رد دا شفاعت قہری ذکر شو چی پا زور بانی سوک تے اللہ تعالیٰ نظان نشی بچکا والے و نبل سوک بچکا والے شی نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی دا اللہ تعالیٰ غا نیکان بندگان دی دا غی تضرع اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا اللہ نیکان بندگان چی لیاغا اللہ تعالیٰ تعاجز دی نو شفاعت بسنگو کی دا اللہ تعالیٰ نے په زور بانی سنگ خلاص اولی شیخ غزان لعاجز دی دویم دارے دویم ربط دماغ قبل سردارے دی مخ کی صورت کی دلائل عقلیہ ذکر شل پا مسرد توحید دا اللہ تعالیٰ باننے نو دی صورت کی دلائل نقلیہ ذکر کی گی دا ملائک و دا انبیاء ہونا دا اللہ پا توحید بانی دلائل عقلیہ مشترے نو دا اللہ پا توحید باندی دا انبیاء علیہ السلام بیانات او دغسی دا ملائک و بیانات ہم پری بان اشترے دا غی دلائل اشترے پری بان اللہ تعالیٰ سر شریک نشترے دعوت سورت دا تضرع الصالحین الملائک والمرسلین معا تضرع الجن دی ملائکم اللہ تعالیٰ تعجز دی صالحین دا اللہ تعالیٰ نیکان بندگانم اللہ تعالیٰ تعجز دی نو دغسی پیریانم اللہ تعالیٰ تعجز دی دا ٹول چرے عاجز بندگان دی او دا اللہ تعالیٰ نسوک پا زور با نظام نشی خلاص ہوئے اسمہ حسنہ بحث پی تکرار دی کرشوی دی درے درے اسمہ حسنہ دا اللہ تعالیٰ پر صورت کی بیان شوی وصوافاتی صفا فزاجراتی زجرا دا ترجمی پا لحاظ بانی بای صورتوں نے گرانی ترجمی تا وڑی ارزیاد کوشش کوئی چی صحیح ترجمہ زدکے وصوافاتی صفا قسم دے پاغ ملائکو بانی چغا سپونو جوڑائی پا سپونو جوڑاولو سرا فزاجراتی زجرا و بیا شڑون کیری پا شڑولو سرا دے آیتون کی اللہ تعالیٰ دا ملائکو ذکر کے پری سلور آیتون کی فتالیاتی ذکر و بیا لستون کیری ذکر لرا بیا لستون کیری وحی لرا و صوفات صوفا صحیح قول پری کدار چی مراد دینا پا صحیح حدیث کے راغلی دی چی دا اللہ تعالیٰ ملائک سپونو جوڑی دا اللہ تعالیٰ دا بندگی دا پارا او نبی علیہ السلام وی چی زما دا امت دا منز سپونو با دا ملائک را سپونو پشاند کی نو سپونو برابر اول جوڑاول پکار دی دا دا ایمام زیمواری دا ترحق پوری با اللہ اکبر نوی سو پوری جی سپونو نی برابر کردی نبی علیہ السلام با چی کل منز کاو نو نبی علیہ السلام با دیر زیاد محنت کاو پا صحابہ اکرام چی سپونو برابر کی نبی علیہ السلام بابا جی تبی وی تقدم رامخ کی شرگا بازی تبی وی پلانیا وی لکشا تشا نو بازی نبی علیہ السلام بازی سو قلی چی سینہ بانی بیولی لاس کی خوضا وی لکشا تشا اول بیلی رامخ کی کر نو نن سبا ہم خلق چرے بس بی فکری کی ولالی خپل خپوت خو گو رکان چی دی بل سری سر تبر آبری که شا تتی ولالی مخی تتی ولالی پا کم جی کی تا ولالی نو نبی علیہ السلام زما دا امت دا منزه دا جماعت سپونه اغوا دا ملائک سپونه پشانده کی بیا پاگی کی شرعی طریقہ داری چی اول سپونه وڑکی دا غین بورس تو بیا شا تا سب دکی که نقصان نازی نو چی پاخیری سب کی راشی نقصان یعنی کمی نمگڑ سب با پاخیر کی دا سی نو چی پا مخ کی سپونه کی نمگڑ تیا دا و شا تا چرے سپونه دکڑی بی بازارون که یا کم جماعتون زیاد خلق کوشش دا کئی چی شا تا ودری کی چی بیا تیز مند وحی چی سلام لا امام گرزولی نی او دزان دکان ترسولی نا مخ کی سپا اول ڈکا پدے کی اجر و ثواب ہم ډیر زیات دے بیا ورستو دویم سب بیا کدا نیمګړتیا راځي نو چې دا پر اخری سب کې راشي او سپونه برابر اول جوړول پکار دی نو دی آیت کې الله تعالی یو صفات صفا قسم دی په ملائکه باندې یا گواد یا ملائک چې سپونه جوړون کې دی الله تعالی د عبادت د فرض الله تعالی د بندګۍ د فرض سپن په سپونه جوړول سره فزاجرات زجرہ او بیا شړون کې هغه ملائکه او شیطانانو دره د اسمانونو نه په شړلو سره فزاجرات زجر کې دوه درې معنی دي ځان په پوهه کوي دغه ملائکه شړون کی دی شیطانان الله د اسمان نه په شړلو سره دا ملائک ته الله تعالی چری شیطانان چې اسمان ته خېږي نو د شړی دی غینه یا دوی معنی فزاجرات نو بیا شړون کی دغه ملائک فزاجرات زجر شړون کی دغه ملائک په شړلو سره وریځ لره د یو طرف نه بل طرف ته د بل طرف نه بیا بل طرف ته د ملائک چری وریځ شړی دا وریځ چې رواني کنه تاسو ګورئ دا غځې کې و وریځ ده هغه بیا روانه در روانه ده پس ملائک نختی دی غیر شړی نو دا غځې نه راځم شي وریځ ډیر شي بیا په یو بل د پات شي بیا دغه نور څه باران نه وریږي الله تعالی دغه ملائک چې گواډی ځا قسم کوم پاغه باندې یا درې معنی ذکر کړی د علما دغه ډیره بهترینه معنی ده فزاجرات زجر شړون کې دغه ملائک شړون کې منکون کې مؤمنان مسلمانان لره د ګناهونو نه زجرن په منه کولو سره دا الله امداد دی مسلمانانو سره چې دې مسلمانانو سره ملائک ګرځي نو دا مؤمنان مسلمانان چې دا ګناهونه کم کوي نو دا سره دا ملائک کومک کوي دا سره امداد کوي ملائک منه کوي دا ملائک دی مؤمنان لره د ګناهونو نه په منه کولو سره فتالیات ذکر او بیا لوستون کړي دا ملائک وحی لره په لوستلو سره دا ملائک چې دا وحی ولی تقدیس او تحمید د الله تعالی وای صفات د الله تعالی بیانې او دا تلاوت کیا پر تعالیات ذکر اس جواب قسم سره الله تعالی په دا قسم په سبا نې کئ ان الهکم لواحد یقینا شهادت کئ الله تعالی قسم کئ پرې باندې او دا شهادت پرې باندې یقینا حقدار د بندګۍ ساسو یو حقدار دی حقدار د بندګۍ یو دی د الله رب العالمین سره شریک نشته دی رب السماوات رب د اسمانونو نه دلایل عقلیه رب السماوات رب د اسمانو د زمکه لري او ما بینهما هغه څه پمیندري کړي او رب المشارق او الله تعالی رب د مشرقونو دی الله تعالی رب د مشرقونو دی قران کې کله ذکر شوی دی رب المشرق والمغربي کله ذکر شوی دی رب المشرقين او رب المغربين کله دا ذکر شوی دی نو کله قران کې ذکر شوی دی رب المشارق نو مفرد هم ذکر شوی دی تسنیم هم ذکر شوی دی جمع هم ذکر شوی دی لري معنی سره ځان پوهی کوي پرې باندې مشرق یو دی نو مشرق طرف یو دی یو طرف مغرب دی نو مفرد ذکر شوی دی نو د نور در اخطلو زینه د وړي جدا دی د جمع جدا دی نو مشرقین دو شوله مغربین هم دو شوله او د هر ورځ در اخطلو د نور دی جدا دی او د پریوتلو زی جدا دی نو رب المشارق والمغارب شو مشرق طرف یو دی مغرب یو دی په پښولې خبر باندې نو یو مفرد شو د وړي او د جمعي د جدا جدا زوی زید انور چې وې نو مشرقین او مغربین شوله او د هر ورځی د نور دره خطلو د نور د پریوتلو زی چې یو جدا دي نو مشارق او مغارب شو خبر خلاص شوله رب المشارق الله تعالی رب د مشرقونو دی او المغارب دي چې مغارب نشته رب السماوات رب د اسمانونو دی او الارض د مکه او ما بینهما او صفه من دري دوانو کړي او رب المشارق او رب د مشرقونو دی مشرق د هر ورځی د نور د ښکار کېدل زی دای د پښتو ترجمه شولخه رب د مشرقونو دی نو دا بیا عربي شول واپس پښتو ترجمه خلکو ته کوي رب المشارق الله تعالی رب دی د هر ورځی د نور دره خطلو د زی مالک الله تعالی دی دا غیر رب دی ان زینا سما دنیا دلیل عقلی ان زینا سما دنیا یقینا خیسته کړی دی مونږ اسمان د دنیا اسمان نږدې بزینتین الکواکب په خایس د ستورو سره بزینتین په خایس سره خایسته شری الکواکب چې هغه ستوري دي وحفظا من كل شيطان او ساتره دې مونږه حافظ نه حفظن او ساتره دې مونږه دغه اسمان ساتره دې مونږه من كل شيطان د هر شیطان ماریدین د سرکشی کوونکی نه مارید ولې کیږي به خیرته په عربی کې امرد ها چاته وای امرد چې چا ګیر نه یغی ته امرد وای نو هغه د ګیر نه خالی زکو ته امرد وای شیطان ته مارید زکو چې د خیر نه خالی دې نو الله تعالی وی دا اسمان چیرے مار شیطانان نو ساتلے دے لا یسمعون الی الملائ الاعلى لا یسمعون وغ نشکی خودلے دا شیطانان الی الملائ الاعلى اغا ملائ اعلی تا غلوی مجلس تا دین مراد مجلس تا ملائک تی مراد دے نو مخ کی تاس تما خبر کڑی دے بار بار دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جے کلا پیغمبر نو جوڑ شوے نو د دینه مخ کې شیطانان وشتلې کېدل په لمبو درې ستور باندې خو لیکین دا په طریقې د قلت سره ولګ لګو خو کله چې الله تعالی نبی علیہ السلام پیغمبر جوړ کړو قرآنی کریم وحی شروع شوله نو بیا دا شغلې زیاتې شولې مخکې دا شیطانان به بر اسمان ته ختل، ملائکو به چې کومه خبرې کولی یا الله به د ملائکو ته کومه خبرې کولی هغې ته به یې غوږ ایښوده، هغه به بیا کاهنانو ته راوړلې، نو یوه خبره به هغوی رښتیا کوله او نه نوی خبرې به سره دروغو شریکې کړلې. خو کله چې الله تعالی نبی علیه الصلوۃ والسلام راولېږه، نو د شیطانانو دا ویشتل دا ډېر زیات شوله. نو دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي لا یسمعون الی الملأ الاعلی، غوږ نشي کې خودلې دغه مجلس برته، و یقذفون من کل جانب، او ویشتل کېږي دا شیطانان د هر طرف نه، شیطانان ویشتل کېږي د هر طرف نه، دحورا رټل کېدلې شي، ولهم عذاب واسب، او دیر پر د عذاب پیوست کېدون کې بری پسې. مخکې مې ته یو سوال او جواب کړیو چې الله تعالی وي ما د اسمان د دنیا خیسته کړی دی په ستورو باندې، نو کله چې دا ویشتل شي د شیطان پی ویشتل شي په دې ستوري باندې خیسته خو ختم شو. تاسو ته ما د هغې مثال ذکر کړی و، په چت کې برقونه لګېدلي، بلفونه لګېدلي، نو دا چت په دې باندې خیسته یې، خو چې هغه برق را لرې کړلی شي نو هغه ځای بېکار ښکاري که نه ښکاري. نو الله وایي ما د اسمان د دنیا خیسته کړی دی په ستورو باندې، او بیا وایي چې ستوري په دې ستورو باندې شیطانان ویشتلی کېږي، نو چې ویشتلی شو خو هغه ځای هسې پاتې شو، نو دا خو خایس ختم شو د اسمان. نو تاسو ته ما د هغې خبره کړې وه، دې ته وایي ثوابت ستوري، دا پر خپل ځای باندې کلک دی، ټینګ دی، خو د دینه یو لمبه لاړه شي، یو شغله ته لاړه شي، دا پرې ولګي، شیطان پرې ولګي. تاسو ته ما د هغې داسې مثال ویلی و، په چت کې یو بلب دی، د دینه مزه بوز او بل بلب ته ولګوه، نو په هغه بل بلب کې خو فرق نه راغلی که نه، هغه خپله رڼا په خپل ځای باندې کوي، په هغې کم نقصان نهغلی، اور بلیږي او د هغې نه ته یو لیتکې بلکې، نو په هغه بل اور کې کم نقصان نه راغی، په دې کې نقصان نه راځي. نو دې د آیاتونو مطلب باندې ځان پوهې کوي. ويقذفون بشتلاكيك دي من كل جانب النهر طرفنا ذخورا نتلاكي دلشي ولهم عذاب ديو دو پر عذاب دواسبون پی وسكيدون كي بريو پوري دغما نكري دي عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ولهم عذاب واسب ديو دو پر عذاب دي واسبون شديدون سخ عذاب او بلا معنى دي کرکر دي ومپسرينو واسبون پر معنى دا دائمون سرا دي شيطانان دا پر همیشه را پر عذاب دي یا شديدون واسبون شديدون سخ عذاب دي یا پیوست کیدون کی عذاب دے درے معنی شولی الا من خطف الخطوه مگر هغه شیطانان چې هغه څوک و تختی یو خبره په تختولو سره فاتبعه شهاب ثاقبا نو روان شي پاغه پسې شغله ثاقبن بریدون کی بریدون کی شغله پاغه پسې ورشي دا شهاب دا الا من خطف دا استثناء د چانه ده نو دې کلام ته وګدې ځان پریوانی پوی کوي الا دا استثناء دا من قوله ويقذفون من كل جانب دیو ده هر دینه وشتل کیږي دیو ده هر دینه وشتل کیږي نو الا من خطف الخطبه مگر هغه څوک چې هغه وتخته یو خبر په تختولو سره فاتبعه شهاب ثاقب نور پسې شي پاغه پسې شغله بریدون کی امام قرطبی ده ذکر کړی دی یا دوی معنی ذکر کړی ده مفسرینو په دې آیت کې اشکال دی لکه مخکې ویل چې په هر دی کې وشتل کیږي نو بیا الا من خطف الخطبه نشو مخکې وشتل شنو الا بیا استثناء معنی لري نو امام قرطبی دا دویم معنا کړی دا ډیره بهترینه ده امام قرطبی وای وای دا مخکی و یقذفون من کل جانب دا د وحی سره متعلق دی او دا الا من خطف الخطبه وای دا غیر وحی سره تعلق ساتي وای الاستثناء يرجع الى غیر الوحی دا الا من خطف دا تعلق ساتي د غیر وحی سره او دا مخکی یقذفون من کل جانب دا تعلق ساتي د وحی سره کله بچ الله تعالی وحی کوله جبرئیل علی السلام ته چې ته دا پیغام میسه نبی علی السلام ته نو دا شیطانان به هر طرف نه ویشتلی شول دا ولدری شول اسمان نه او دا الا من خطب الخطبه دا غیر وحی مراد ده چې ملائک کله په خپل منځ کې مجلس کوي ملائک په خپل منځ کې کله مجلس کوي نو دا شیطانان چې غو کې دي ملائک ته د خپل منځ مجلس ته نو دا په شهاب ثاقب باندې ویشتلی شي نو آیاتونه حل شول چې سوچ فکر ته وکړي نو الله به حل شي چې سوچ فکر مته ونه کړل نو تاسو د بار بار دائم چې قران کریم دا قول ثقيل دی دا ګرانوار لري یو څه مشکل لري دا قران په دی باندې وزن خامخا کړوي الا من خذب الخط پتا مگر هغه څوک چې هغه شیطان چې هغه وتخته یو خبره په تختولو سره دینه مراد عام خبرې ته مراد دینه ملائکه فاتبعه شهابا ثاقبا نو روان شي پاغي بسې شغله بریدون کې فاستبتهم نو ته تفوسو کړ دی خلقونه دی آیات کې زجر دی منکرین د باس بعد الموت ته دا خلک کوئی چې قیامت کې الله تعالی مونږ څنګه ژوندې کړي الله تعالی وته وی الله تعالی وی تر دې خلکو نه تپوس وکا فستبت هم تپوس کړه تی تر دیونه او هم اشد خلقا چې آیا پوخو آیا کلکو آیا سخو پیدایش دیو آیا دیو سخ پیدایش ور دی اما خلقنا او کنا هغه څه چې الله تعالی پیدا کړی دی الله تعالی موږ پیدا کړی دی ستا دا پیدا کول سخت دی او کنا الله چې دا نور څه پیدا کړی دی اغه نور څه شیدې پغی باندې ځان پوی کوي من خلقنا مفسرین لیکلی دی د دې د دې د غسره ولګوي د دې صورت سره ولګوي په دې صورت کې الله تعالی ذکر کړل الله تعالی ملائک پیدا کړی دی الله ملائک پیدا کړی دی نو ستا څه پیدائش ګرانو کا سخت دی کنا د ملائکو د ملائکو مخکې ذکر شول چې الله تعالی یا الله تعالی زمکه اسمانونه پیدا کړی دی دغه سی الله تعالی ستوري پیدا کړی دی الله تعالی شهاب ثاقب پیدا کړی دی شیطانان الله تعالی پیدا کړی دی نو ستاسو دا پیدائش کوئی شی نه دی چې الله ملائک پیدا کړی دی الله د زمکه اسمانونه پیدا کړی دی شهاب ثاقب پیدا کړی دی شیطانان پیدا کړی دی نو امن خلقنا نو مراد دغه رچ په دې صورت کې د مخکې ذکر شول انا خلقناهم یقینا پیدا کړی دی مونږ دی لره انا خلقناهم یعنی خلقنا آدم دغه تفسیر سمرقندی لري یقینا پیدا کړی دی مونږ آدم علی السلام نه من توین الا ذب دغه خټه سلیخنا کینه کله چې په وبو کې کله چې په خاورو کې وبو اچول شي خټه شي هغه بیا چې هغه ډیر وخت تیر شي پاغي باندې نو هغه خمیره شي چې کله چې خمیره شي بیا انسان په لاسونو په سراخلی نخلی په لاسونو پورې د سلیخ کیا هغه ته ولې کیږي توین الا ذب مخکې دې تفصیل ویل شوی دی بل عجب تا بل کې تعجب کې تا اے پیغمبره ته تعجب کې چې دا خلک ستا د پیغمبرۍ نه انکار کوي یا دا خلک انکار کوي ته تعجب کې رته وحید نه ویسخرون او حالدار چې دا درف سے مسخریم کوي الله وي ته صرف د دین تعجب کې چې دا څنګه عجیبه خلک دي چې توحید نه مني دا څنګه عجیبه خلک دي دا پیغمبر او قران نه مني الله وي دا بل خبره وره ویسخرون دا نه منل خزان له خبره ده په تاسو سیب مرنده او پیساړی مسخری ده سیوم کیا الله وی دا پکې هم لا بل خبره ده ویس خرونه دی له مسخریم کیا و اذا ذکر وکړه چې نصیحت ور کېدل شي دی ته لا اس خرونه دی نصیحت نه قبلای و اذا او آیه نو کړه چې ویني دی او معجزه یس تسخرون دی په هغه پسې مسخری کوي ټوکی کوي په هغه پسې کله چې یو معجزه ویني په هغه پسې ټوکی کوي نو دا تعجب خبره یوازې د انکار د توحید نه یا انکار د قیامت نه یا انکار د دې پیغمبر نه دا یو ډېر تعجب خبره نه ده الله وی دا نوري خبرې هم ته وګوره دا نوري به کوم شته او قال وی دی ان هاذا الا سحر مبين نه دا مگر جادو دی ښکارا ای زمتنا وکنا ترابا نو اکل چې دا زجر دی په انکار د قیامت باندې په دې شپږ آیاتونو کې دا ذکر کوي زجر ای ذا کنا ترابا ای زمتنا کل چې موږ شومنګا وکنا ترابا نو شومنګا خاوري و عظاما وړو کې ان لمبعثون نو ای موږ به دوباره پورته کېدل شو دا مشرکان دا خبر کوي او آبا اون الاولون او آیا غ مشران زمونږه زړه زمونږ چې کم مشران مخکې مړ شوی دي دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دی ولی هغه هم څه دوباره را پورته کی قول تو آیا پیغمبر نعم او وانتم داخرون او تاسو به ذلیل امي او الله هم دوباره را پورته کوي او دا بل خبره سم واوره چې ته به ذلیل امي ذلیل به ذلیل الله به دا را پورته کوي فانما هي زجره واحده یقینا دغه فانما هي زجره واحده دا هي زمير چا تراجره یعنی ساسو دوباره جون چره زجر تو واحده تن دا تفسیر به جاویلی کړی دی زجر تو واحده تن صيحه واحده تن وهي النفخه الثانيه مراد درې نه غدوی مش پهلې تی مراد ده ته د قیامت به څنګه راځي الله به دوباره د خلق څنګه جون دی کوي اغه شره په اسرافیل علی السلام یو پوکه په شپېلې کیو کی اټولار سب خلق به جون دی دا د الله تعالی په امر باندې الله رب العالمین دا غزاد دی فإنما هي زجرة واحدة يقينا يبدا دوباره پیدائش زجرة واحدة دا به یو چغی فإذا هم ينظرون نو دغه وخت کې ودی وګوري ينظرون درې سمانه ده یو قول لم پسیرین دار چی ينظرون قیام مراقدهم ينظرون دا به یینی قیام مراقدهم دا چې ودی کوم زینو کې هغه سم لاستلی نو دا اق زین به یینی چې موږ د دې زنه را پاسیدلو قیام مراقدهم علام به زوی دغه معنی کړی ده دوی معنی ذکر کړی ده او ينظرون دا ينظرون په معنی د ينتظرون سره ده نو په انما هي زجرۃ واحده تند قیامت به وچغی دوباره پیدائش به وچغی فیزاهم ينظرون فیزاهم ينتظرون ماذا يفعل بهم تفسیر بیزاوی دغه معنی کړی ده کله چې دوی دا دوباره راځون دکړل شي نو ينظرون په معنی د ينتظرون سره ده دوی به انتظار کوي چې دوی سره وسه کېدل شي د دې خبر انتظار وکوي وقالوا وای بدی ویا ویلنا های تبای د زمنګ د پاره ها دا یوم الدین دا خو غبرت د جزا ده د خو ورځ د قیامت راغله له خاطر اوس پر مونږ ویل چې دا به نه راځي د خو پرشته شول د یک په عبارت کې تقدیر دی یقال لهم او به رشیدیو ته ها دا یوم الفستی دا غورځ د فیصلې ده الذي اغا ورځ کنتم به تکذبون چې تاسو دا دروغجن غنله دا قورز د کنه تا چې دروغجن غنله یقول الله تعالی للملائکه دې په عبارت کې دغه ولي کوي نو د آیات پر تحل شي د قیامت ورځ باندې به الله تعالی وای ملائکه ته احشر الذين ظلموا راجم کوي ظالمان او ازواجهم او دغه ملګری و ما كانوا يعبدون او هغه څوک چې راجم کوي چې دوی عبادت کوي الله وای راجم کوي ازواج نه مراد څه شی دی چرته دې کې دا ترجمهونه کوي چې احشر الذين ظلموا راجم کوي ظالمان او ازواجهم او خدای دغه راجم کوي نہ ظالمان و خزی تی مراد نری ازواج هم ظالمان ناجم کئی او د ظالمان و مرگری ازواج چرے دلالت کئی پا سنت ماندے ازواج دلالت کئی پا مشابه باندے نو پسرین لکھلی دی مشرکین بالملائکہ چی سمر دی دا برا جمع کلیشی بدتیان بٹول یو زیت جمع کلیشی مرتدین بٹول بل زیت جمع کلیشی یہودیان بل زیت جمع کلیشی ہر حق سوک چرے بل سر مشابه دے پا عمل کی نو زیناکاران بٹول یو دے تراجم اکلے شی نو دروغ جنان بٹول بل دے تراجم اکلے شی احشر اللذین ظلموا و ازواجهم ہم مثل داغی پا گناہ کی ہم مثل خلق داغی پا گناہ کی شکم دی اللہ بایدہ جدا جدا کی دے والن و ما کانو یعبدون او آغا سوکم راجم اکلے شی دیوے عبادت کیا من دون اللہ سواد اللہ تعالی نا پہدوہم نروان کیا غلر الہ سرات الجحیم اغلار دی جہنم مانی ورروان کیا اللہ و ملائکو تووی چی راجم اکلے نو سے ورروان کیا پا جہنم پلارا بننے وقفوهم وبوئت الله تعالی او دروي دیول رفعین نو مسولون یقینا د دیونه وتپوس کیدلی شي چې جهنم ته رواني الله بو وی دروي وی دروي د دیونه وتپوس کیدلی شي مالکم لا تناصرون سوج اجتا سو دیو بل سرمدد نه کوي الله بو یو سوتس جهنم ته رواني یا نو تاسو په دنیا کې ویل چې دا زمونږ معبودان دی وسته یو بل مدد ولې نه کوي دا تاسو به دا ویل چې نوې پیسې چې کوم پاکستان وکړه د مجاهدین په خلاف باندې پر ټول پاکستان کې د اپریشن اعلان وکړه چې مجاهدینو په خلاف باندې به عملیات کړي او تاسو به د عمر میډیا په دغه باندې لیدلی یا به نه لیدلی چې یو څو مرګریم شهیدان شول دی ورځ دوه دریو کې چاپو کې ډېر سخت عملیات روان دي پاکستان کې اوسه او مجاهدین خپل هڅه کوي هغه چې خپل کار کوي نو پرونه خبر راوتله چې دا رقم زینه دا اعلان شو دا خود اوس پر دولګي نمړ کېدل په پاکستان کې څو کړونه مومي او یو بل شری په وړو باندې قتل یو څه کې دا رقم دین راغله چې په ټول پاکستان کې عملیات کول د طالبان او مجاهدین په خلاف باندې دا خو ډیر یو لوی طاقت واړی کنه نو پرون چې دا امریکای سفیر پرون دا خبر وکړه چې 15 کروڑ ډالر د پاکستان ته ورکړل زمونږ د پاره ډیر خدمتونه وکړل نو مونږ سره هم دا کومک وکړ بیا دغه براینام مسلمانان دغه براینام علما او شیوخ او دغه مفتیان او شیخ الاسلام دلی هغه بیا دا داوی کوي دا مسلمانان دی او دا داسې چللی او داسې چللی په قیامت کې به الله وایي چې څوک د چا سره مشابه او دغه سره یو ځای کوي نو الله به ودرئ و چې تاسو په دنیا کې یو بل سره د 15 کروڑ ډالر او د 40 کروڑ ډالر امداد هم کوو مالکم لا تناصرون ولې د یو بل سره اوس امداد نه کوئ اوس خو جانم ته روان یو سم هغه ډالر مالر ورکوئ که نه رامون یې کوي د جانم نه لرې کوي تاسو بل هم الیوم بلکې دی په دغه ورځ باندې الله تعالی دې ټول تباه کړي خیر او تکوی دا رمضان مبارک میاشت مونږ ډیر زیات مظلومان یو عاجزان یو ډیر کونډې لرو ډیر شهیدان لرو زمونږ د مجاهدینو زمونږه دا ژوندۍ چې څومره مجاهدین زمونږ شهیدان درنه ډیر دي تاسو پرې باندې پوهیږئ ما خبر باندې پوه شولې کنه زمونږ د ژوندونه زمونږ شهیدان ډیر دي نو دا خیر او تکوی دا هر سبقه امریکا به موکی برتانیا به موکی قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم دا سو مغلوبه مشی په دنیا کې وسیون فقونه ثم تكون علیهم حسره دا قران کې الله مونږ ته ویل دي دا به مغلوبه کیږي خو الله تعالی د دې لپاره به یو نیټه مقرر کړي الله وی دا مالونه به ولګي بیا به مفسوسونه کوي دا امریکایانو چې را څومره مالونه په افغانستان کې ولګول لاړ ځان تباہ و برباد کړو سم ځان تباہ و برباد کړو لاړ چې الله تعالی ختم کړل هغه مالونه ولګي دل او خپل مقصد کې کامیاب نشول دا چری عاصم منیر لا نه دی خبره دا لا نه ونه راغره دی واستو پوج مشر شوی دی د سی ډیر دنه مخ کې ډیر توغوتیان تیر شوی اغه د خپل پوج چری خصه دغه پیسه کیږي هغه په اسلام آباد په دغه کې ناشته په محلاتو کې غناسته رچا د چاغه به مرداریږي د چاغه به مخ ته وردی او خدغه نه وای مخ کې درار شي مخ ته درار شي اړه دی صرف دا خبره کوي نو توای خیر دی دا کیږي دا به زمونږ شهیدانم کیږي مجاهدین به یو مخ ته زیت تلی بیا به راشته کیږي د جنگ بیلل دا نه دی چې تاسو مکه پرېګ دی د جنگ بیلل دا دی چې تخپل عقیده او نظریه پرېګ دی د دې عقیده ډیر زمریان روزلی دی د دې عقیده ډیر زمریان شته دی ډیر مجاهدین د دې شته دی په مسلمانانو کې داسې خلک شته دی دا سیمین دشتره د اسلام مین دی مړی نه دی چې هغه مړی شي او ختم شول یو دا سی بچی بنره وړي چې هغه په اسلام باندې ځان قربانی کړي دا سی ودی کیل ک سرنګ چې هغه مخ کې کړي ډیر چې بنورم ته وه ان شاء الله او کوم جاهد شهید شو اس خبره انده هغه ډیر پاره ګرځي امیر سی ورهم الله وی وی مونږ په مرګ پسې کړه ګرځو زه پسې په کړه باندې ګرځم چې ما الله ټول په کړه باندې جنت ته بوزي زه به دې پسې ګرځم نو دو درې مجاهدین یا شهیدان کیا په یوځه کې یو مرګره ونی ساده اس خبره نه ده الله تعالی بری تباکی خامخه مالکم لا تناصرون الله تعالی دې دغه د دیو د عابدان او معبودان دونه تباکی معبود امریکا دا عابدین دغه پاکستان دغه سمره زندیقان چې دی د عابدان دی الله تعالی ټول تبا ورباد کی الله دې نور مسلمانان بچو ساتي بس بیر ظلمونه او کله زنانه او سره د نارینه او سره اے د غی کی ماشوم نری د غی کی ماشوم دی گرفتار کړی د غی دی سر بجیلونه کړی د غی کی ماشوم دا په یو دنیا کې راچا نه کړی شرطه امریکای په افغانستان کې شل کالو کې دومره ظلم نه کړی دومره مدرسې او دومره جماعتونه او دومره مسلمانان په بدردی سره زما مطلب دا نه دی چې دا نه دی کړی دا یې کړی دی خدا غو په نسبت باندې دی وسم کم کړی دی د هر د هرې د ټولي دنیا د کافرانو د هر یو ملک د جنگي اصول معلوم دی دا صرف واحد د پاکستان ملک دے چردی د جنگ اصول نه معلوم لکه دا اصول معلوم دی مثال به طور باندې امریکایانو هغه څوک نری گرفتار کړی چې یو طالب دی یو مجاهد دی پلار مجاهد دی زوی ګرځي ګرځي دی کنه غته سنوي یو ورور مجاهد دی بل ورور چې په وظیفه کې راغی ته سم نه وای په پاکستان کې چې یو ورور طالب دی مجاهد دی نو پلار مجرم دی ورور مجرم دی مور مجرمه ده خور مجرمه ده بس ټول وها ټکوا او ان تر دې پورې سروي مجرمان دي د چرګانې مجرمان دی هغه بیا نه پرېږدي اوس په هغې باندې بمبار کوي هغه دله ولي او آن تر دې پورې چې په کور کې دي بیا کتابونه او کتابونه زموږ چې کوم علما مرګري وو د هغې د کتابونه هم د المارونه راغوزارل ښکته چې دا په دې کتابونو کې چېرته را مسلې ګوري او دا چل دی نو بیا هغه کور هم مجرم شي کور په پاکستان کې چې د چا کورونه کم مجاهدین دي کم طالبان دي د هغو ټولو کورونه یې الوزولي په بامانو په بارودو باندې نو د دنیا د هر ملک د کافرانو د جنگ یو اصول معلوم دی دا صرف د پاکستان ملک دی چې دغه جنگ اصول نه معلوم دا به اصول جنگ کیا او دا ته بار بار ویلې شوی جنگ کوا په اصول باندې وکه خیر دی جنگ باندې خود ته خپل عقیده باندې ټینګې مونږ خپل عقیده باندې ټینګې خو جنگ دی په اصول باندې وکه به اصول جنگ مکوا په کم یو ځکه طالبان دی په غی باندې بمبار وکړو ته چې دا دغه د مجرمان دی په مونږ کې جنت ګوري ځان لب کې و ګورزا خود طالب سره کال ولر د طالب د مور او پلار سره دغه د رونو سره دغه د کور سره کار مله رکنه بس دغه تیر شه دغه نقلار شه هغه خپل زندگی کوي نو الله تعالی د ټول تبا کی زم الله تعالی د معبودان متواعان او متعين دی الله تعالی دونه تبا کی دغه وقفوهم ودروا ديو در انهم مسولون یقینا د دیونه تپوس کیدل شي مالکم لا تناصرون سوجر چتا سره یو بر سره مدد نه کوي بل هم اليوم بلکې دی و په دغه ورځ باندې مستسلمون المنقادون المنقاد الذليل او تفسیر زاد المسير لیکلی دی دیو فدا غرض باندې تفسیر خازن لیکلی دی خاضعون منقادون دیو فدا غرض باندې ذلیل یوم منقاد به الله تعالی ته واقبل بعضهم على بعض او مخامخ بشی بادر دی کافرون على بعض فبعض باندې یتساءلون چې یو ولنه پختنه کیا مخکره دی وضاحت بار بار شوی دی چې یو دی کوي پختنه ونه کیږي بل دی کوي پختنه وکیږي دا مختلف حالات دی بعض وختونو کې وکي بعض وختونو کې ونه کوي د دیو جنا تفسیر جل تفسیر جلالین د دغه اعتراض د دفر لپاره معنا کړی د دې د کې واقبل بعض مخامخ په چیرې بعض په بعض باندې یتساءلون یتلاومون مراد تن سره یعنی یو بل به ملامت کوي یو بل به ملامت کوي وسره ملامتیا څنګه دغه تفصیل داره نو قالو او بوی دا کشران د فوجان به وي انکم کنتم تاتون نا یقینا تاسو راتللې مونږ ته عن الیمین د دین نه د منکولو د لپاره عن الیمین عن الیمین درې سمانه ده دو درې معنی علما دا ذکر کړی دي یو معنی ذکر کړی ده علامه بیضاوی عن الیمین دا یمین په معنی د دین سره ده نو انکم تاتون نا یقینا تاسو راتللې مونږ ته عن الیمین تمنعون عن الدین و عن الخير چې تاسو مونږ منه کولو د دین نه دا کشران دا کم چې دي وسط پاکستان دا عیسی او درې حکومتانانو مشران څوک دي امریکایان دي نو دا کشران به ته وایي چې تاسو راته ویلو چې پلانې دي کې اپریشن وکړو دا وکړو دا وکړو عن اليمين عن الدين وعن الخير علام بجاورم تولری دغه معنی کړی ده انکم تاتون انا یقینا راتللی تاسو مونږ ته چې منه کول مونږ عن اليمين ده د دین د الله تعالی نه او دغه سیر خیر کارونه منه کولای نو قالو د مشران به توي بل لم تکونو مؤمنین مړه د وسانو تاسو خپل مؤمنان نه وای مار ته دومره سنوي ما خو صرف ډالر درکړی ما خو درته سنوي چې ایمان پرېګده ما خو درته صرف ډالر درکړی تاسو خپل مؤمنان نه وای تاسو تاسو کې په خپل خارو خو تاسو ری دا کارونه کوله وما كان لنا عليكم او نو زمونږ د پاره تاسو باندې من سلطان انس زوره یا دوی معنا ذکر کړی د من سلطانین نه مراد پدې کې مفسرین لیکلی دي د سلطان نه مراد پدې کې حجت او دلیل کې مراد دي تا ته خو ما سه حجت او دلیل نه ویل چې طالبان په خلاف باندې وجنګیږي خو ته مار له صرف پیسې درکولې او ته چیرې به حجت او به دلیل ته دا غوسره جنګیدلې عن الیمین بلکې تم قوم طاغین بلکې وای تاسو قوم سرکشان په خپل سرکشان وای په حق علینا قول ربنا دا حق علینا قول ربنا دا دوانو قول لخر کشرانو د مشران به دوانه وای نو پر شهید په مونږ باندې پیسې را رب زمونږه ان لزایقون یقینا مونږه سکون کی د عذاب د الله تعالی منگا عذاب دلہ بو سکو فا اغویناکم نو گمراہی تراوبر علی منگا تاسو انا کننا غاوین ذکر منگا پا خپل گمراہانو دا مشران بری خپلو کشران تا وی چی تاسو منگا گمراہی تا ذکر بللی وی چی منگ پا خپل گمراہانو نو گمراہ خدا غواری چی غبل گمراہ کی کنا فا انہم یوم ایزین یقینن دا غفتا غورت بانی پی العذاب پا عذاب کی مشترکون مشترکوی دا با شریکوی فا انہم دا هم زمیر دی تابعین و دی متبعین و دوان تراجیره دا مشرکان او دا معبودان دا ټول په عذاب کې شریک وي ان کذالک نفعل بالمجرمین یقینا دا غسکار کوم مګر مجرمانو سره څنګه چر دیو سره کو دی تابعان او متبعین سره نو ټول مجرمانو سره دا کار دی ان امکانو اذا قیل لهم یقینا ودی کلب چې ویل شو دیو ته لا اله الا الله چې نشتره حقدار د بندګی نشتره قانون ساز سوا د الله تعالی نه یستکبرون ان دیو بزانو چت غنه لا اله الا الله معنی سره یعنی لا حاکم الا الله دا لا اله الا الله معنا په قران کې ذکر شوی ده کنه ان الحكم الا لله کله چې دیو ته قانون خبر او شول د نظام خبره یستكبرون دیو بد الله تعالی د قانون نه ځانو چت غنه تفسیر بیزاوی دوه معنی کړی دي ځان پوی کوي یو معنی کړی دا یستكبرون عن کلمه التوحید د کلمه التوحید نه ځانو چت غنه یعنی ایمان به نه راوړ او دوه معنی کړی دا یستكبرون علی ما يدعوهم الیه چې چا بوله دعوت ورکاو دی ایمان طرف ته نو پاغه باندې میزان اوچت غاڼه پاغه باندې میزان اوچت غاڼه نو دیو جنا الله تعالی دی په عذاب کی و یقولون اول بدی په دنیا کی ا ان علی تارکو الہتنا آیا مونږ پری خودون کی د خپل معبودان ل شاعر مجنون د وجد غ شاعر نه مجنون چغلی ونه دی نو بدی کی داعی د حق لم ډیر تسلی ده د الله پیغمبر ته لیوانه وای شاعر او توای جادوګر او توای نو چې ته چې د دین مسله بیانې نو تا ته هم کله د شتګرد وي کله به ته یو ټکی وي کله ورته بل وي او د ده د وجې نه مونږ چرې د خپلې وظیفې او د خپل څیزونه میدونه دا مونږ نه پرېږدو دا خبره بل جا بالحق بلکې راوړی دی د پیغمبر دی ته حق او صدق المرسلین او د پیغمبر تصدیق کړی دی د پیغمبرانو انکم لذایق العذاب الالیم انکم یقینا تاسو لذایق العذاب خامخا سکون کې د عذاب الالیم درناک الله تعالی به ته دا وایي چې بس وسلې عذاب ته ټینګ شئ نو وما تجزون الا ما كنتم تعملون او بدن شدر کدل تاسو ته الا ما كنتم تعملون مگر دا غ عملون چې تاسو کول چې په دنیا کې چاسه کړی دي نو دا غي بدله بوته ملاويږي علما دا تاسو پښتو کې ویل دي چې څوک څه کوي هغه بری بي چې څه کوي نو هغه به بیا ری بي بس چې سری په دنیا کې وکړه الله تعالی دا غي بدله ورته ملاويږي الا عباد الله المخلصين او صلی الله تعالی ذکر کوي بشارت ذکر کوي مؤمنان ته چا چې د الله تعالی دین منلې دي او تصدیق کړی دی د الله تعالی د پیغمبره او د الله تعالی د قانون د پاره قربانی ورکړی دی دا غي وسه حالي نو الله تعالی دا غي حال ذکر کړي الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله تعالی المخلصین بچ ساتل شوی د گناهونو نه بچ ساتل شوی د شرک او د کفر نه اولایک لهم رزق معلوم دا کسان د دې لپاره رزق دی معلوم معلوم معنی در چی صفاتونه به دا غي معلوم می صفاتونه دا غي معلوم می بعضی صفتونه دا غی معلوم دی او ټول صفتونه معلوم نه دی دا ټکی ولی وایو یو سوال دی دا غی جواب په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین الله تعالی در لپاره کم یخوال د سترګو پیدا کړ دی په جنت کې نو هغه دنه پټ دی ته معلوم نه دی دا انسان پنه پويږي او دې کې وایي چې رزق معلوم دی رزق معلوم دی نو تاسو ته ما دا غی جواب وکړ چې رزق معلوم یعنی بعضی صفتونه دا غی معلوم دی الله خدا ویلی دی چې کیه دغه به رومان به انار به انګور دی یا چیرې پلانې شېرې پلانې شېرې دغه باغونه دی نو دا بعضی صفاتونه معلوم دی نور ټول صفاتونه داغي موږ جنت ته نه تللی چې ټول صفاتونه موږ ته معلوم دی چې یو انار دومره دی یو کیله دومره دی دومره ده هغه خو مشاهد نه دی په سترګو باندې خو چالي دی نه دی خو صفاتونه بعضی معلوم دی د قران نه معلومیږي د حدیث نه معلومیږي نو معلومون معنا بعضی صفاتونه معلوم دی پواکه چاغا پواکه مجوی دی او هم مکرمون او د دیو با عزت کې دلې شي په جنت کې فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وی علی سرین په تختونو باندې وی متقابلین یو بل ته مخامخی په دنیا کې د یو بل سره چرچا ورانې نشاکه یو بل ته مخامخ خلک وی یار چې مخله میرا نشي نو په جنت کې د دیو په زړونو کې وکینی منی دی ور سره یو بل ته مخامخ ناسی دویم علماء لیکلي دي متقابلین معنی دار چې په جنت کې شای یو بل ته ناراضی تو جنت چې کوم کټونه دي کوم چوکۍ دي جنت نو هغه به تاویږي نو کم طرف ته چې ته مخکې لکه داسې نه ده چې ته شاسته راشي بس هغه طرف ته تاویږه بس تا مخه باقي خلکو ته راځي متقابلین علی سرین داسې کټونه دي او داسې چوکۍ دي داسې ګرانه خبره ده په دنیا کې داسې چوکۍ دي ته کم طرف ته تاویږه بس هغه تاویږي خو دې کې وسره لږ خپه داسې کې چې لږ زور لور کې او تاوی کې خو هغه جنت دی پای کې دانشته دي چې استاد له دا وغواړي ته چې به کم تخ کې ناسي نو ته متاویګه هغه ټول دغه وتاو شي واستو د بل طرف ته وي مخ راشي نو یو بل ته شان ناراضي یو طواف علیهم ګرځولې په ګور ګرځولې بش بدی باندې وکاسین ډکی کاسې می معین د خالص شرابونه د خالص شرابو کاسې دا ور باندې ګرځي بيضا سپین بوي لذت للشاربین مزور کون کی ویسکون کوتا څوک چې را شراب سکی نو غله مزور کوي په دنیا کې څوک شراب وسکی نو بیا ولټي یو بس بیا دستونه دی او میتیا دی او درس دی بیا ګډ وټتلی خدا د قیامت شراب د سری الله تعالی یو بل مزه درکې او په حدیث کې راغلی دي چې چا په دنیا کې سکلی نه په قیامت کې وتیغه بیا محرومای الله رب العالمین دې مونږ او تاسو دغه نعمتونه راکې مزي دغه دي د دنیا بس مزي د دنیا بس نعمتونه لا فیها غول النبی فغی کی آفتونه س مصیبتونه آفتونه فغی کی نه ولا هم عنها ينذفون ولا هم او نبی دغه جنتیان عنها دغه شراب د وجنه ينذفون الټی و تور دي د شراب د وجنه نه نور افتونه شته او نه بچاله الټي وردي الټي د شراب د وجنه بنئ و عندهم ذسر با قاصرات الطرف قاصرات الطرف هغه زنانه چې هغه بندون کې د خپل نظرونو عین خيسته سترګواله بعض خلک وای عین د سترجمه کوي غټو سترګواله نه د سې یوازې معنی مکو چې غټو سترګواله غټ ګډومر مسترګي لري اوس داسې شو غټ سترګواله نو غټو سترګواله څنګه دی یو کس بیان کوړی راځي خبره پکې وکړله وای د جنت د خور سترګې دا سیدی لکه دا غټ گاډه چیرې دلې ټونه چیرې غټ غټ لګول دی وای د سیدی دا تشبیهات مور کو عین معنی عین په معنی باندې ځان پوهه کا مفسرینو لیکلي دی عین هغه سترګو ته ویل کیږي چې د خپل په مناسب اندازه باندې نه ډیری وړي نه ډیری غټي او بیا چې د کوم سترګو تور توري او سپینې سپینې هغه ته ویل کیږي عین او دا ډیر خایسي چې دا د چا د سترګې د تورې بیخي توري او د سپینې سپینې د ډېر خایسي او په مقدار باندې نه بیخي وړي او نه ډېر زیاتې غټي دي ته ویل کېږي عین نو دا غو خور سترګې به دغه سي الله تعالی دغه سي ذکر کړی دي قاصرات الطرف چې هغه لنډون کې دی هغه بندون کې د خپل نظرونو عین او خایسته سترګواله خایسته سترګواله معنی او که بس خبر خلاص شو لکه غټي دي که وړي دي که سپینې دي که توري دي خو خایسته دي کأنهن گوی کې دغه زنانه د جنت کې کومه بیبیانې دي خورې دي کأنهن گوی کې هغه بیض مکنون هغه اگی دی پټی ساتلې شوی مفسرین لیکلي دي بیض مکنون نو مراد څه شی دی ډیر باندې علماء ذکر کړی دي زه تاسو ته ترجمه کوم چې هغه خف خطر ترجمه ده کله چې دا انډا د اگی دغه کړلې شي و خټ کولې شي او د پاسر دینه پوسټه کې لري کړلې شي او بیا د نن نه د بیخي صفای نه پی دوړی او هیڅ شی پی نه خیره میره پی نه د جنت به بیان الله تعالی او دغه خیسته دي او دا کنایه در رسې چینه دا په محاوره کې د استعمالي کې چې ډیر خایس دی لکه انتهایی خایس دی او د الله تعالی پیغمبر ویلو چې د جنت یو خورا د اسمان په کیناره باندې راخکاره شول نو د ټولو دنیا بر خوشبونه ډک شي الله تعالی د سوري پیدا کړی او د الله تعالی پیغمبر ویلو چې جنت خوري اغا دومره قیمتي دي چې د جنت د خوري یو پړونه یو صادر یو لپټه دغه دنیا ته د دنیا کې چې څومره سره زر دي سپین زر دي او د څومره ملغلري دي نو دا ټول دنیا د قیمت نشي پوره کوله دا په صحیح حدیث کې راغلی کان نه نه ګوي کې دغه زنانه دغه بیبیانې بيز مکنون دا به اگي پټي ساتلې شوی فاقبل بعضهم على بعض او بعض خلک وي دا بيز مکنون نو مراد چیرې شو تر مرګ انډتي وي مراد دا هغه چې کله اگیا چې نو پټ دې کې څه چاته معلومات هم نه دی غزه او هغه ډیره صفای فاقبل بعضهم على بعض نو مخامخ بشی بازی دی جنتیانو نا بازی نورو تا یتساءلون دی یو بل نو تا پوسونه کئی داست جنتیانو خبری روانی دی خواه نو چی گپ شپ لگئی نو بدی گپ شپ که و یو کس پا که یو خبر رو کی یارا وی خبری تا پا دنیا کی زمان یو مرگره و چاقا بشر تایی اس گپ دے کنا جنتیان یو سر و گپ لگئی قال قائل منهم و وی و ينكر دی جنتیان ان انی یقینا کان لی و زمان فارق قرین یو دوست یو مرگر یو زمان یقول اغبل ان انک لمن المصدقین ای خام خاتمنن کی توحید اللہ تعالی یا تمنن کی د قیامت تمنن کی ما ته ودا خبر په مخ کور چې د الله دین پرشتیا مانی ته طالب ته مجاهدی او ما ته ودا ویل چې د قیامت پرشتیا را دی ته منی ایزامتنا کله چمړو شومنګا او کنا ترابن شومنګا خاور و عزامن وړو کی ا ان لمدینون نو آیا مونږ ته جزاره کیدل شي آیا مونږ ته بدره کیدل شي زما مرګری په دنیا کې ما ته خبرې کولی نو قال دا بل مرګری بو ته وای دا خو به د خپل مرګری دا خبرو کیدی جنتی زما د سیمل ګری او د سیول چې قیامت نو مړی راځي سه قیامت چرته مړه دا خبرې وکولی دا بل مرګری بو ته وای راځي شور شو کنه شکر لبور شو به ګورو چرته نو جهنم ته ورشي د شکر د پاره ورشي نو هغه به ویني د جهنم چرې په دی یخ کې هغه پروتي سوزی به قال نو وای ته دا بل مرګری جنتی بو ته وای هل انتم مطلعون آیا تاسو ورخکار کیدون کی هغه ته تماشای کوي کنه پتو لعن ورکار بشی پر آهن وی بنی غدر فی سوائل جهیم پا میند جهنم کی دا دوزخ پا میند کی بیوینی نو قال دا جنتی با توی تالله قسم پا اللہ طلابنی ان کتا یقینا نزدیو دا ان مخفف عن المسقل لی یقینا نزدیو تالا تور دین چی زدی مرغلاولی وی نزدیو چی تا خوزم قابو تبا کردیو مزکی چی زمار سر مرگرتیا و تو ما تا پا مخبری ویل چی قیامت نشت ریو شت دیو دا اللہ دین ومنو یا ونمنو قسم په الله که ما لږ ځان نه ټینګ کړم قبر زمر غړولې وم زمو په جهنم کې لولا نعمت ربي لولا نعمت ربي کشرت نه احسان در رب زم په ما باندې تفسیر جلالین لیکري دي ذکر احسان نه مراد څه لري لولا نعمت ربي على الايمان علي بالايمان که په ما باندې الله تعالی مهرباني نه وکړي د کلکیدلو د ایمان لکنت من المحذرين خامخاوم وم بزاده حاضر کړل شو نه په عذاب کې اوس په زم فري عذاب کې سوزیدل اثما نحنو بمیتین نو آئے نیو منگا ولی ملکیدون کی تا بچویل مرگ نشتره و قیامت نشتره منگا ملکیدون کی اگر مرگ اغلی رکن نو اثما نحنو بمیتین الا موتتن الاولا مگر اگر مرگ ولنی وما نحنو بمعذبین او نیو منگا عذاب را کلی شوی نو دا عقیده و دا مرگری الا الموتت الاولا ان هذا لهو الفوز العظیم یقینن دا کامیابی دلویا ان هذا مبصرین لکلی دی دا قول د الله تعالی د دنیا ولو ته در ترغیب د پاره دی یو معنا علما د ذکر کړی دی ځان پوی کی خبر باندې ان هاذا دا قول د الله تعالی دی مؤمنانو ته په دنیا کې ان هاذا یقینا دغه له هو الفوز العظیم دغه لویه کامیابی ده نو لمس دی هاذا په شان دغه جزا باندې فلی عمل العاملون عمل دیو کې عمل کوونکی الله وی دغه جنت د حالات مه ته بیان کړل کنه اوس که څوک دا غواړي چې شوق یې کیږي دغه جنت ته نو د دې لپاره دی اعمال وکي د دې لپاره دی اعمال وکي دویم قول ذکر کړی دی علماو دا قول د جنتی دی په طریقې د تحدیث نعمت سره او لمثل هذا نه مراد دا دی چې یعنی د دنیا د مقصدونو د خواهشاتو لپاره مهنت نه لري په کار بلکې د قیامت د خواهشاتو او د غیر نعمتونو لپاره په کوشش په کار دی دویم قول دی چې دا قول د جنتی دی او لمثل هذا نه مراد څه شی دی یعنی د دې لپاره مهنت په دنیا کې په کار دی نه د عامو خواهشاتو لپاره لمس د حاضر دی د دغه قسم جزا لپاره د دغه قسم بدلی لپاره فل یعمل العاملون عمل دیو کی عمل کوونکی ازالک خیرون آیا دغه مخ کی شرا کوم بدل ذکر شو دغه غوره ده نزلن په ملمستیا کی ام شجره الزقوم او کنا ونه د زقوم غوره ده الله و یو خرد جنتی د حالات بیان شوله نو آیا دغه حالات غوره دی او خوخ دی ستاسو کنا ونه د زقوم ستاسو خوخه ده ونه د زقوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دی آیات کې خدا ذکر شوی دی انها شجره تن یقینا د غونه د تخرج چروزی په اصل جهنم د ویخ د دوزخ کې د دوزخ په میانس کې د دوزخ د ویخ نه یوونه پیدا کی چې هغه ته د قوم لکیږي او الله تعالی دغه صفت ذکر کړی طول وها سانګی دغه کانه رؤوس شیاطین ګوې کې اثرونه د شیطانانو دی د زقوم د ونی سرونه د سیدی لکر شیطانانو سرونه دغه سانګی رسیدي دغه د لمنې دغه د سانګونه د سیدی د زقوم دونی لکر شیطانانو سرونه په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ابن کثیر غروایت ذکر کړی دی وای دا الله نه قسم و یریږي اتق الله حق تقاته نبی علیہ السلام دا الله نه پورا یره وکي فلو ان قطره من الزقوم کشرت الزقوم یو قطره قطرت فی بحار الدنيا دا اوس سوال شي د دنیا په دریابونو کې د دنیا په دریابونو کې د زقوم دونی یو قطره یو ساس کې او به ویل شي لا افسدت على اهل الدنيا معايشهم نو دا ټوله دنیا والاو دا زندگی به ترخه شي. د زقوم ونه چې دی د زقوم د ونی یو ساس کې چې په دریابونو کې وشو د الله پیغمبر وایي د ټولو خلکو دا زندگی به ترخه شي. نو بیا نبی علیہ السلام ویل په کیف بما یکون طعامه چې رچا خوراک په جهنم کې دغه به سهالی بیا چې یو یو ساس کې په دریابونو کې وسوسول شي. نبی علیہ السلام وایي دا ټوله زندگی به خلکو ترخه شي. نو نبی علیہ السلام چې تاسو سوچ فکر وکړئ چې رچا خوراک په جهنم کې دغه به سهالی. نو نبی علیہ السلام اتق الله حق تقاته د الله نه یره وکړئ خو پوره یره د الله نه وکړئ چې الله هم درې جهنم نه بچ کی او الله تعالی هم درې زقومونو نه بچ کی. انها تا ان شجره زقوم یقینا ازالک خیر آیه دغه نعمتونه غوره دی نزلن فمن مستیا کی ام شجره زقوم او کنا غونه د زقوم ان جعلناها یقینا ګرځولې د منګه غونه فتنه تن امتحان لظالمین د ظالمانو د پاره. نبی علیہ السلام چې کله دا خبره وکړه وې د جهنم په یخ کې وونه دغه د زقوم ویل کیږي ظالمانو ته ویل کافرانو مشرکانو وای مونږ خو مخکې نه مې چې دلی باندې خوردا دماغ نورم نور خراب شوې نورم د په ګټو وشتل باندې شروع کیږي. اوس ورته وګوره په ور کې څنګه ونی راخیږي زه دماغ ته وګوره ست دماغ خراب شوې. نبی رسول الله وای د الله تعالی وای پر قران کې چې دا ماده ظالمانو لپاره د امتحان لپاره پیدا کړی ده. نو مشرکانو نبی رسول الله ته وای کنه دلی باندې په ور کې څنګه ونه کیږي. انها شجره یقینا دا ونه د تخرج چې راوځي فی اصل الجحیم پاغه ویخ د دوزخ کې طلعها سانګی دغه کانه رؤوس الشیاطین د دې دوه معنی دي ځان پیپوې کوي. یو قول دم پسرین دار چې مراد د دینه د اشیاطین نو مراد چیرې ماران تی مراد دی خاماران تی مراد دی سرکش ماران چې دغه شکلونه ډیر جته هیبت نه کی ډیر جته هیبت نه کی. نو الله تعالی وی دا سرونه د دې دغه بد سید زقومه لکه سرکش خاماران چی مارانه نو د دې زقوم د ونی د سرونه وداسي د مارانو د سرونو پشاند کی ودای اعاذن الله منه الله تعالی تی مونږ بچو ساتي. دویم قول ذکر کړی د علماو د اشیاطین نو مراد چیرې شیطانان تی مراد دی ته د سرونو وداسي لکه شیطانانو ته شیطانان د سرونو پشاند کی د وسی وای. نو د شیطانانو سرونه څنګه دی دا تشبیه دا په بچکلې کی دا شکل دا د تشبیه ور کړل شی دا په بدوالی کی د شیطان سر خو مونږ نه دل چې شیطان سر څنګه دی خو الله تعالی لکه عام د مشهور ده چې شیطان شکل د ډیر بد شکل لري. د غیر پر علما وغه واقع لیکلی ده چې وای یو دغه یو زنانه راغله او یو دغه ته ویرل یو زرګر ته مصور یعنی چې هغه تصویرونه جوړول عکاس خانه و دغه یو بډای زنانه راغله لغ زرګر ته ویل چې مال د شیطان شکل جوړ ک هغه زرګر ته ویل وای دیونه یی ک شیطان ما سره دل لري دغه شکل دل جوړ کمه زاد دماغ دی خراب دی. نو په هغه وخت کې دی طالبان پرې باندې پویږي جاهد معتزلی دا یو عالم په هغه وخت کې او معتزلی و دا په شکل کې دی بد شکل و دا په بازار کې روانو بډای زنانه او توی ما سره وې زمر سره لکار دی وې زمر سره لار شغه دکانه پوری هغه توی سید لار بشم نو هغه لاس نه نیولې دا جاهد معتزلی نیولې دا هغه دغه ته ویرل هغه اکاسه والا ته ویرل هغه مصور ته چې تصویرونه به جوړول وې ها کذا دې په شاندګي یعنی د دې د شیطان شکل چیرې د سیر له جوړ کله دا چیرې دا د سیر کې شیطان شکل چیرې. نو الله تعالی وای د زقوم د ونی د سرونه داسې دی لکه شیطانانو شکلونه. نو شیطان شکل خو مونږ نه لیدل چې هغه څنګه دی. نو خو د شیطان شکل په بد شکلی کې دا مشهور دی لکه څنګه چې هغه زنانه ویلې وای شیطان مال جوړ کا هغه سړی و دراوسته بد شکل سړی و مونږ داسې جوړ کا. نو دې معنی دا شول چې د زقوم د ونی چې دا کم سرونه دي دا ډیر بد شکل دي لکه سرنګ چې انسان بد شکل دي کوم لیدل دي او کنه لیدل خو په مشهور دي وای دا د بد شکل لري شیطان په شان دي ګورک شه خلک دسی وای نو د شیطان سره لیدل دي خو بس دا په بد شکل کې مشهور دي او ډیر لپاره تاسو ته ما ویلو دي زه باندې ځان پوی کوي د یوسف علی السلام په واقعیا کې ان هاذا الا ملک کریم کله چې وزنانو د غولی د سلیمان د یوسف علی السلام نو وزنانو ویل وای دا خود سره لکه پرخته شي. نو خدای زنانه او ملائک کم ځکه لري دلیو چې دی ویل دغه پښند کړي خو په هغه وخت کې مشهور ملائک په خاص کې مشهور خلق بچي د خيسته دغه تشبيه ورکوله وای دا د لکه ملک چی تاسو ته ما دغه د خپوې دی پر ته ما بل خبره کړې و په هغه وخت کې دا ذکر کړي دا په دی وخت کې اوس خلق ذکر کړي چې یو زنانه یو الک خيسته یا یو جنۍ خيسته وای دا رسته لري چین خاپيري خره چین خاپيري چاري دلې دا وای دغه پښند کړي نې درې دلی خدا خبر د سیمه مشهور ده د دې کې الله تعالی وایي چې د دې زقوم د ونی د سرونه داسې دی د سنگ داسې دی د زقوم د ونی لکه شیطانانو سرونه نو شیطانانو سرونه په بد شکل کې مشهور دي دا بد شکلونه وې درې د سنگ وړې ربدي بدې تلي فانهم لاكلون منها يقينا دا وخوراک کی داغینا فمالئون منها البطون نو ڈکئی بداغین خپل خېټی گیڑی بداغین ڈکئی ثم ان لهم او بیا یقینا دا جهنمیانو دپاره علیها فاسا دغه فاسر دغه قوم نہ لشوبن گډون دی من حمیم د خټ کیدل وبونه د خټ کیدل وبونه کله چې راځه قوم مخوری دا به نه تیریږي ته جهنمیان بچی وی چې الله تعالی مونږ له وبه وبه ورکړل شي هغه وبه به خټ کیدل نو مخکې تاسو ما حدیث مې لیدل سورۃ الکهف کې هغه ذکر شوم دی کله چې د ګډو کې یتجرعه ولا یکاد یسیغه نو ګډ ګډ به تیری ضربه تیرول هم نشي نو کله چې یو ګټه تیر شي دا کلمی به تلان نخکته ودی کوزل اربنی وبېږي الله تعالی دې مونږ ته سر دینه بچو ساتي اعاذن الله منه الله تعالی دې مونږ بچو ساتي ثم ان لهم بیا یقینا در جهنميان د پر علیها پاسر د خوراک دې زقوم مان لشوبن ګډون دې من حمیمن سکل دې دیو من حمیمن دا خټ کودلو بونه نو کله دا په جهنم کې مختلف د عذابونو زینه دي د اوبو د سکلو زی په ځان لدې د زقوم زی په ځان لدې ثم ان مرجعهم بيقنا واپس کدل دلی ول ال جهنم اغه دوزخ اور تدی بیا به واپس صرف دی اور تر واستل شي صرف دی اور کی سوزی انهم اوس اسباب الله تعالی ذکر کی دا غید عذاب انهم الف واباهم یقینا منذلو دی خپل مشران ظالین گمراهان او هم على اثارهم ندیو دا غی په نقش قدم باندې یحرعون زغلول شول دی د خپل لپلارو د نکاح په بيدینی پسې ور روانو اور زغریدل با ولقد زل قبلهم اكثر الاولين او یقینا گمراه شوی دی قبل او مخکر دین اکثر الاولین ډیر د زړو خلکونه ته مخکینو خلکونه الله تعالی ډیر خلک چیرې گمراه شوی دی او د دې وسنون هم ډیر خلک گمراه کیږي بیا رد دی په جمهوریت باندې اکثریت چیرې دا گمراهانی او لک خلک چیرې هغه په حق باندې دیموکراسي بنا د په اکثریت باندې وټونه هغه سو غټي چې چار زیات واغستله الله وی زیات گمراه پکې زیات پکې کافرانی زیات پکې ناشکر دي زیات پکې گمراه دي په قران کې یو سل شپک دیر شکرتا د جمهوریت راغل رد راغله د قران کریم کې یو سر شپک دیر شکرتا د اکثریت رد راغله او د جمهوریت مهم شی بنیاد غسر اکثریت ده نو اکثریت الله تعالی رد کړی ده ولقد ارسلنا فیهم منذرین یقینا لګلی مونږ فیهم په دې مخکینو خلکو کې منذرین یره ورکون کې فنظر وګوره کیف کان عاقبۃ المنذرین چې سرنګ شو انجام د یره ورکلې شو الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله تعالی بچ ساتلې شوی الله خپل بندگان بچ کړله او غ منکرین به الله تعالی تواکل ولقد نادینا و ذکر کیږي دلیل نقلی د نوح علی السلام ابراهیم علی السلام هارون علی السلام او د غس الیاس علی السلام دا ټول پیغمبران د الله تعالی تابعدار او الله تعالی ته محتاجانو ولقد نادانا یقینا اواز کړه مونږ ته نوح علی السلام په نعم المجیبون نو ډیر ښه جواب ورکونی کی مونږ غته الله تعالی ته ویلی ربی لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا ډیر دعاګانې کړي سورې نوح کې واغره شي او بیا خیره وکړلې الله تعالی دا خلک ایمان دروړي تبای کړي الله وی ما ډیر ښه قبولتیا وکړه ونجیناهم مونږ بچ کړل او اهل او کورنۍ دغه من الکرب العظیم دغه غم لوی نه هغه غم لوی خو ته معلوم دی کنه مخکې قرآن کې بار بار ذکر شوی دی دا ازمکه مراو خټ کېدل د اسمان نه وبرغلې دا ټوله دنیا د ازمکه ډکه شوله او هغه الله تعالی په کشته کې بچ او جعلنا ذریته او وګرځاو مونږه اولاد دغه هم الباقین باقی پاتې کیدون کې په دنیا کې د ورستو ټوله دنیا چې وسابه ده د نوح علی السلام د نوح علی السلام د اولاد نه آباد ده تاسو دې کې به یو خبر زده کړئ مخکې تاسو ته ما دا خبره کړې ده د نوح علی السلام سره درې زامنو دغه ایمان راوړل او مخکې تاسو ته ما دغه نمونه ویلو حام سام یافیس دغه نمونه نو الله تعالی وی چې دا اوس چې دا کوم دنیا آباد ده د اولاد نه آباد ده نو علما ولیکلی دي حام چې سن هند او سین هند او دغه سي حبشه قبطیان بربره دا چې دي نو دا د حام اولاد دي عرب فارس روم او بنی اسرائیل دا د سام اولاد دي او دا سي د ترک یاجوج او ماجوج او چین او روس او دا چې د اولاد دی یافیسه نو الله وی د اولاد د نوح علی السلام د اولاد چې دامه ورستو باقی پاتې کیدون کې مې دا پاتې کړل دا اوس چې در څومره خلک دی دا چا اولاد دی د نوح علی السلام چې غدری زمانو د دغه په اولاد کړي وجعلنا ذریته او اگر دا ول منګ اولاد دغه هم الباقین باقی پاتې کیدون کې په دنیا کې دغه اولاد یعنی دا نسل ورستو باقی پاتې شو او ترکنا علیه فی الاخرین او پرې خله منګ علیه په دبان فی الاخرین پر وسنو خلکو کې سلام و سلام علی نوح په نوح علی السلام باندې فی العالمین په خلکو کې ان كذلك نجل المحسنين يقينا منغا بدلا ورکو دغسی خيست عمل كون کوتا انه من عبادنا المؤمنين یقینا او دی زمونږ د بندگان او المؤمنین مؤمنانو نه ثم اغرقنا الاخرین او بیا غرق المنغا ورستنی خلقا نوح علیہ السلام الله تعالی بچک او داغی چا کم خلق او الله تعالی غتواکل الا عباد الله المخلصین وان من شيعته لابراهيم وان من شيعته دا هی هو زمیر راجر شيعته نوح علیہ السلام تا دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا ډلینا ابراهیم علیہ السلام هم دی یعنی اغي هم د الله تعالی توحید ته دعوت ورکړیو نو کله چې قوم ونه منله قوم الله تعالی تباکو ابراهیم علیہ السلام الله تعالی بچ کړی دی وان من شيعته او یقینا خام یقینا د ډلې د نوح علیہ السلام نه او دا غیر مرګر نه علی ابراهیم خامخه ابراهیم علیہ السلام هم دی عقیده یو وا از جا ربه کله چراغ دی خپل رب ته قلب سلیم په غزل روغ باندې زله روغ درې سمانه ده نو مفسرین لیکلی دی په قلب سلیم سلیم اغزله ته ویل کیږي چې هغه روغ وي د شرک نه د شکوک نه د شبهات نه د غیر الله بندگی نه وکړي د روغ نه مراد د غزله ده روغ زله دی ته وایي چې شرک پکې نه کوپر پکې نه بی دینی پکې نه د غیر الله مینه محبت پکې نه دی ته روغ زله ویل کیږي اذ قال لابيه کله چې خپل پلار ته وقامي خپل قوم ته ماذا تعبدون پس دلیل باندې تاسو بندگی کوي د غیر الله دا معنا مې تمخکم کړی و اوس مې ته بیا وکړه د سې معنا خلک کوي ماذا تعبدون تاسو سره څه بندگی کوي دا معنا صحیح نه ده ولی ابراهیم علی السلام ته خپته و چې پلار به بوتان جوړول په کور کې وله جوړول نو ماذا تعبدون تاسو سره عبادت کوي نو دا تپوس پالتو سو پوسته هغه ته خپته و نو به څنګه تپوس کوي نه ماذا تعبدون کی تپوس د علت او د وجه او د دلیل ده په کوم دلیل باندې تاسو دې تدون عبادت کوي معنا دا ده ایف کان الہتن آیات دروغ معبودانو تفسیر دا قرطبی لیکلی دی دا الہتن دا بدل واقع شو دی دا ایف کنه تفسیر قرطبی د سی وچ دا ونه وای نو بیا پنه پویږي وای بدلن من الہ او بدلن من ایف کن ایف کن آیات اسور دروغو ا دروغ سدی الہتن چغا معبودان دون الله سوا د الله تعالی نه توریدون او توریدون په معنا د تعبدون سره د امام قرطبی وای ایا تاسو دروغو دروغو سمانه ده یعنی د هغه معبودانو چې هغه د الله تعالی نه علاوه دي تاسو دا غي بندگی کوي فما ظنکم برب العالمین.